gülüm aynı benim. Her gün hep aynı şeyler. Düşünmedim ben bu kadar. Düşünmek neye yarar? Tanıdık bu duvarlar. Alındı tüm kararlar. Kendime yine kızıyorum. Sevdik yine zarar. Gelemiyorum kapalı yollar. Sandığın kadar değil aşk. Yandığın kadar, yine kafamda bir ton dert var. Gelemiyorum kapalı yollar. O vicdansız halimi görse derdime kafamda bir ton dert var. Gelemiyorum kapalı.